شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس مما دم يا مهتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Studio Sabir. Studio Sabir vam predstavlja audio izdanje pod nazivom Pokajnici. بسم الله الرحمن الرحيم O ti nemarni, zar se ne stidiš pred Allahom? Zar se ne bojiš iznenadne smrti koja te može zateći, a ti u takvom stanju? Na dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći kamo sreće da sam se uz poslanika pravog puta držao. Kamo sreće je teško meni da toga i toga za prijatelja nisam uzeo. On me od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio. A šeitan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. Pazi, budi oprezan. Dobro se čuvaj. Tražeći spas, ne od smrti koja je preda mnom, već od grijeha u prsima. Osjećao sam snažnu želju da pobjegnem sa ovog mjesta u kome sam zakopao svoju prljavu prošlost. Da, moj drug se zaista promijenio. Njegov smireni i dostojanstveni smijeh dodirne ci uši poput blagog jutarnjeg povjetarca, dok je njegov smijeh prije bio bestidan i raskalašen. Neprijatno ga je bilo slušati i odzvanjao je ušima. Stidljiv pogled i vedrina na njegovom licu ukazivali su na njegovu čistoću, dok je to ranije bila drskost i grubost. Govor mu je postao odmjeren, dok se prije nije obazirao na bestidnost svojih riječi i vrijeđanja sagovornika. Njegovo lijepo smireno lice ukrašavala je brada koja mu je davala ozbiljnost, a prijašnja raskalašenost i bezbrižnost koju je odavao njegov izgled potpuno je iščezla. Pogled mi se poprilično dugo zadržao na njemu, pa mi se on, primijetivši to, obratio i reče: kao da želiš pitati šta me je to promijenilo. Da, rekao sam, mnogo si se promijenio od našeg posljednjeg susreta prije par godina. Uzdahnuo je i rekao, hvaljen neka je Allah Dželešanuhu koji mijenja stanje ljudi. Mora da ti se desilo nešto krupno. Da, reče mi. Kada se sjetim tog događaja, poveća mi se ubjeđenje u Allaha Dželešanuhu svemogućeg. Desilo mi se nešto što nadmašuje maštu i od tada je moj životni tok krenuo u drugom pravcu. Naime, vozeći se jednom prilikom prema Kairu, ispred sebe sam vidio most i dječaka koji je trčao za kravom. Bio sam veoma nesmotren i vozio sam velikom brzinom, pa se dječak odjednom našao ispred mog auta. Da bih ga izbjegao, usmjerio sam auto u stranu i odjednom osjetih udar o vodu koja poče nadirati u unutrašnjost auta. Protezao sam se tražeći zrak, ali ga nisam našao jer je auto bilo preplavljeno vodom. Pokušao sam otvoriti vrata, ali nisam uspio, tada pomislih da je sa mnom sve gotovo. Samo nekoliko trenutaka pred mojim očima su se brzo redale slike mog života prepunog zabave i razvrata i moja prošlost mi se ukaza kao utvara u obliku beskonačne tmine. Osjećao sam da tonem u tamni bezdan dok je strah sve više obuhvatao moje tijelo. Povikao sam u sebi, gospodaru moj. Pružio sam ruke tražeći spas, ne od smrti koja je preda mnom, već od grijeha u prsima. Srce mi ubrzano kucalo, ja se trznuh. Pokušao sam se osloboditi straha kako bih nekako zatražio oprost od svog gospodara prije nego što ga sretnem. Voda me pritiskala sa svih strana kao teški željezni zid, pa sam sebi rekao, zasigurno je ovo kraj. Izgovorio sam šehadet, spremajući se za smrt. Latarao sam rukama i one odjednom proletješe izvan auta. Odmah sam se počeo izvlačiti kroz prozor i za tren sam se našao izvan auta. Na obali su stajali ljudi i vikali nešto što nisam razumio. Ubrzo priđoši dvojica koja me izvukoši na obalu. Zurio sam u ljude oko sebe, ne vjerujući da sam se spasio i da sam još među živima. Gledao sam u potopljeni auto, zamišljajući svoj prijašnji život zatvoren u njemu kako se guši i umire. Uistinu je i umro. Posmatrao sam ga kao kakvog mrtvaca na tabutu. Riješio sam se tog života i kao da sam se ponovo rodio. Anta auni, anta hisni, anta gausi, anta amni, lestu arju gajra amni. Osjećao sam snažnu želju da pobjegnem sa ovog mjesta u kome sam zakopao svoju prljavu prošlost. Vratih se tako kući kao potpuno drugačija osoba od one koja je iz nje izašla prije nekoliko sahata. Prvo što mi je upalo u oči bile su slike i posteri glumica i razgoličenih pjevačica koji su prekrivali zidove moje sobe. Odmah sam ih pocijepao, a onda legao na krevet plačući i kajući se zbog svojih grijeha i propuštenih Allahovih naredbi. Suze su mi tekle iz očiju, a tijelo mi se treslo. Dok sam bio u takvom stanju, iznenada se prolomi glas mujezina i kao da sam ga prvi put čuo, trznuo sam se i otišao u mešdžid. U toku namaza iskreno sam se pokajao Allahu Dželešanuhu moleći ga za oprost grijeha. I od tog dana sam ovakav kakvog me vidiš. Čestitam ti, brate, rekao sam. I zahvaljujem Allahu Dželešanuhu koji te je spasio i uputio. Neka te on pomogne i učvrsti na istinu. من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بلوعته Još gore od toga je to što za svojih zadnjih 12 godina života provedenih u zabludi nisam učinio ni jednu sećdu uzvišenom Allahu. Pokajanje jednog nemarnog mladića. Jedan mladić, porijeklom Jordanac, došao je u Saudijsku Arabiju tražeći posao. I našao ga je, ali je također našao i nešto što mu nije ni na um palo. Našao je uputu, našao je slast vjerovanja. On nam priča svoju priču, pa kaže... Ja sam mladić porijeklom iz Jordana. Došao sam u Saudijsku Arabiju tražeći posao. U to vrijeme nisam bio pravi musliman, nego musliman po običaju, kao što je to slučaj mnogih muslimana u ovom teškom vremenu. U početku sam radio u jednom restoranu. Zatim je vlasnik restorana zatražio od mene da radim u njegovoj drugoj prodavnici, videoteci. A znate li vi kakve su to videokasete, kakve su sve bestidne i razvratne stvari nalaze na njima ili na većini tih kaseta? U toj videoteci, jednoj od najpoznatijih u gradu, Tebuk, radio sam otprilike 5 godina. Jedne noći, a već su bile prošle 4 godine otkako radim, uđe kod mene mladić blistavog lica i lijepog izgleda na kojem su se vidjeli znakovi pobožnosti i vjere. Čudno, rekoh u sebi, šta li hoće ovaj mladić? Mladić mi pruži ruku i srčano se rukova sa mnom. Na njegovom licu blistao je čudesan osmijeh koji je plijenio srce, razbijao potištenost i sjetu, uklanjajući sve duševne prepreke koje često stoje kao brana, sprečavajući tako da ono što je lijepo i dobro stigne do onoga koji je u najvećoj potrebi za tim. Zatim me nakratko nasavjetovao, upozorivši me na negativne posljedice mog posla koji dovodi do iskvarivanja društva i širenja nemorala i bestidnosti među njegovim pojedincima, kazavši mi još da će uzvišeni Allah tražiti od mene da mu položim račune za to. Nakon što je završio svoj govor, pokloni mi kasetu od predavača Temima Adnanija o kerametima muđahida u Afganistanu. U stanu sam živio sam, prateći se od ubistvene samoće. Slušanje muzike i gledanje filmova već mi je bilo dosadilo, pa me je ta prezasićenost tim stvarima podstakla da poslušam onu kasetu koja govori o kerametima muđahida. I samo što preslušah kasetu, obuze mi osjećaj straha i kajanja. Otkrio sam pravu sliku svog stanja u kojem sam se nalazio, nemara prema Allahu i mojih propusta prema uzvišenom stvoritelju. I ja zaplakao. Gorko sam plakao, poput malog djeteta, žestoko se kajući. Predavač, koji je sam bio jedan od onih koji su svoje živote posvetili džihadu, borbi na Allahovom putu, pričao je o kerametima i junaštvima muđahida, onih koje stoje na vrhovima planina uzdižući zastavu La ilaha illallah. Živote predali Allahu noseći ih na svojim rukama, zalažući ih na Allahovom putu. Usporedio sam ih sa onima koji šire nemoral, bestidnost i nered i koji žive kao što živi stoka, nemajući druge brige sem zadovoljavanja svojih životinskih strasti. A još gore od toga je to što za svojih zadnjih 12 godina života provedenih u zabludi i bestidnosti nisam učinio ni jednu srđdu uzvišenom Allahu. Te noći uistinu sam ponovo rođen. Postao sam novi čovjek koji nema nikakve veze sa onim prethodnim. I prvo o čemu sam počeo razmišljati je kako da napustim posao u onoj videoteci i nađem sebi častan posao sa kojim će biti zadovoljan uzvišeni Allah. إنه وحي الإله لرسول العظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين إنه وحي الإله لرسول العظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين. Ali zar da se samo ja spasim, ostavljajući druge ljude u grijehu i zabludi? Zato sam odlučio da i drugu godinu radim u videoteci, međutim, ta godina nije bila kao prethodne. Te godine sam svakog onog koji bi dolazio u videoteku savjetovao i upozoravao na opasnost tih filmova, objašnjavajući mu stav islama o tome, moleći Allaha da mi oprosti ono što je bilo i da primi moje pokajanje. لجهاد وعلا إنه وحي الإله لرسول العظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين إنه وحي الإله لرسول العظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين. I nije prošlo dugo, a mjesec Ramazana je već došao. A znaš li ti šta je mjesec Ramazan? Mjesec milosti i oprosta. Mjesec čiju slast i svetlost nisam osjećao sve do ove godine, u kojoj mi je Allah ukaza svoju milost uputivši me na pravi put. Ja se posveti učenju Kur'ana i slušanja korisnih kaseta sa hutbama, dersovima i islamskim predavanjima. Sjećam se da sam slušao dvije kasete koje su me dirnule kao ni jedna do tada. Bilo je to predavanje o rušitelju slasti i užitaka, to jest smrti, i predavanje o opisu dženneta i džehennema. U neposrednoj blizini videoteke u kojoj sam radio, nalazio se studio u kojem su se snimale i prodavale kasete sa islamskim sadržajem. Moja želja je bila da radim u njemu. I nakon što je prošlo 5 godina od mog rada u videoteci, ja je napustih bježeći od Allahove srdžbe i prokletstva. Dva mjeseca sam proveo nezaposlen, sve dok mi uzvišeni Allah Đelešanuhu nije ispunio želju i olakšao mi da se zaposlim u onom islamskom studiju. A kakve li razlike između ova dva posla? Vlasnika videoteke smo savjetovali i opominjali i hvala Allahu Đelešanuhu, on se odazvao, ostavivši svoju radnju u ime Allaha Đelešanuhu. Sjećam se da sam u periodu prelaska iz tame na islamskog života na svjetlo islama i vjere sanjao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je tada povećalo moju vjeru u Allaha Đelešanuhu. Također sam sanjao drugi san u kojem sam usnio učenjaka Abdullaha Azama rahmetullah alejh, čija me pogibija mnogo pogodila, zbog čega sam plakao. Sve to povećalo moju vjeru i utvrstilo me na istini. I na kraju molim Allaha Đelešanuhu da i mene i vas učvrsti na njegovom putu i da ono što sam rekao bude pouka svakom ko je nemaran, a blago onome koji uzme pouku na primjeru drugog. فتدارت ضعفا يلحقه إلا التواب الأواب ما للملحى سوى أمل من بعد الشدة يلقاه فتدارت ضعفا يلحقه إن التواب الأواب يمشي برضاك بلوعته Na samom početku mog posla stavila sam mahramu smatrajući to običajem te države. Pokajanje jedne profesorice posredstvom jedne od njenih učenica. Interes za pokrivanje i ustrajnost nakon toga prvi je korak na putu ženinog pridržavanja vjere i ustrajnosti u tome. Ne mislim na moderno pokrivanje koje ženu čini još privlačnijom i izazovnijom u očima ljudi, nego mislim na potpuno šerijatom propisano pokrivanje sa kojima žena postaje poštovana i cijenjena, kao što kaže uzvišeni o ženama vjernicama. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti. Kada ljudi vide ženu koja je propisno pokrivena, odmah znaju da je to jedna od čednih i poštenih žena i ne usuđuju se da je uznemiravaju i napastvuju. U našoj državi, neka je hvala Allahu, žene su pokrivene na propisani šerijatski način koji obuhvata i pokrivanje lica. Ipak, postoje stalni pokušaj od strane onih koji ih nastoje nagovoriti da otkriju svoja lica, što bi predstavljalo prvi korak na dugom putu pokušaja skidanja mahrame u potpunosti, a što bi na kraju dovelo do potpunog razgolićavanja i miješanja muškaraca i žena na javnim mjestima, po obalama mora i drugim lokacijama, kao što je to slučaj u većini država u kojima su ovi pokvarenjaci i smutljivci koji se odijevaju plaštom vjere i pokazuju kao iskreni vjernici i dušebrižnici, uspjeli u ostvarenju svojih ciljeva. Priča koju ću vam ispričati je izvanredan primjer koji odslikava stanje djevojaka u ovoj muslimanskoj državi. Kaže junakinja ove priče: u svojoj državi navikla sam da iz kuće izlazim bez mahrame i da oblačim odjeću po kojom sam bila poznata, nastojeći da u stopu pratim svaki modni trend. Uzvišeni Allah je htio da dođem u Saudijsku Arabiju nakon sklopljenog ugovora o radu u toj zemlji. Na samom početku mog posla stavila sam mahramu smatrajući to običajem te države. Tako sam se oblačila sve dok nije došlo vrijeme putovanja u moju zemlju. Po dolasku na aerodrom skinula sam ogrtač i mahramu. Tu sam ugledala jednu od mojih učenica koja je putovala u moju zemlju na raspust, što me je puno obradovalo. Čim me je poselamila, iznenadila me je svojim riječima: profesorice, nisam znala da vi ne nosite mahramu u kojoj sam vas viđala za vrijeme nastave u školi. Pitala sam je: zašto mi to govoriš? Pa ja nastojim da obavljam svoje vjerske obaveze poput namaza, posta i ne činim nikakva ružna djela. Ružno djelo je upravo to što ti sad činiš, odgovori. U tim trenucima osjećala sam stid prema mojoj učenici, koja još nije navršila ni punih 16 godina, a meni upućuje savjet. Usmjerava me ka pravom putu. Uistinu, osjećala sam se tako ništavno, poželila sam da me zemlja proguta zbog velikog stida prema uzvišenom Allahu. Od tog dana čvrsto sam odlučila da se propisno pokrijem u ime Allaha, izvršavajući tako njegovu naredbu i čuvajući svoju čast i sebe od pogleda ljudi. Kako li je samo divan postupak te 16-godišnje učenice, a divna li je poniznost i blagost ove profesorice? Zato se musliman ponosi postojanjem ovih djevojaka, vjernica u svojoj zajednici, i ponizno upućuje dovu svemogućem uzvišenom Allahu da sačuva i zaštiti žene muslimanke i njihove kćeri od svakog smutljivca i pokvarenjaka i od svake ubačene i strane ideologije. On uzvišeni je kadar to učiniti. Moje loše prijateljice su bile jedan od velikih uzroka moje iskvarenosti. Pokajanje djevojke u studentskom domu.